Werpt de zon haar gouden schijn op het vriendelijke plein, waar het vaak zo gezellig kan zijn. Snuit mijn neus de bloemengeur van het bloemperk voor de deur, krijgt mijn dagelijks bestaandje weer kleur. Maar speelt er straks het orgel een gloednieuwe mop, dan stijgt ook ogenblikkelijk mijn vreugde ten top. Dartel als een jonge hond, dans ik dan de kamer rond, ik spring een meter of wat van de grond. Speelt het orgel op het pleintje, van tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Weer een lied met een refreintje, van tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Speelt het orgel op het pleintje, van tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Ach, dan kikker je op en je zingt weer een mop die je nooit verveelt. En je danst in de maat met de kinderen op straat als het orgel speelt. Als het oor.